دانش کو زیادہ احتیاط کی بات ہے نا. محمد مسلی رائے سوری کریم اما بعد. میں اس جاب میں تھا تو میرے جو کنسلٹنٹ تھے انہوں نے کیس داخل کیا تھائرائڈ ڈاکٹر یہ بول نہیں ہوتے ہم. افغانی لڑکا تھا کوئی 17-18 سال کی عمر کا لڑکا تھا. تو اس نے مجھ سے کہا کہ دو بوتلیں خون کا بندوبست کرو تاکہ اس کا جلدی جلدی آپریشن کریں گے پھر اس کو محسوس کریں گے. میں اس کو صبح لے گیا اس میں اپنے تھیٹر میں اور اس کو جب ڈالا اور دونوں بوتلیں اس کی لگا دی میں نے اس کے آ کر جب دیکھا تو تھائرائڈ آپریشن کے بارے میں یہ حکم ہے کہ کتاب کا یہ کہنا ہے کہ ماہر آدمی جو ہے اس کو پونے گھنٹے میں کرے. ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحبان کو پتہ نہ ہو یہ جو کہتے ہیں ایتھکس وغیرہ جو ہے نا اس میں ہے 45 منٹ میں کرے اس سے کم میں نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے لیے پھر اصول ہیں کہ اس کو اتنے دن لوگ ایڈین پر رکھے تھا ویکسین پر رکھیں تاکہ اس کی اسکولیٹی کم ہو. تو ان لوگوں نے تو پیسے کمانے ہوتے ہیں بیڈ پر جلدی آدمی کو جگہ دینا ہوتا ہے. تو اپنے بیڈ کو 3 دن میں فارغ کرنے کے لیے سے دو بوتلیں مجھے کہا بچے میں کہتے ہیں ہاں ہاں ہاں دوڑا بوتل لگی میں نے کہا لیکن اس نے جو آدمی پر کینچی چلانا شروع کی تو اس نے انٹرنل جگلر کاٹی جی. اشارہ کا انشارہ چار چیزوں کو اشارہ کہا جاتا ہے نا, دو انٹرنل کراٹڈ اور دو انٹرنل جگلر. کامن کراٹڈ اور دو انٹرنل جگلر یہ اشارہ ہیں. چار جگہ جو اس نے ربیع میں وچار رکھوں میں کاٹنے کا حکم ہے نا. کون من سے بڑے صاحب دو پھر کم از کم الٹی ہو نا, کیونکہ دو انٹرنل جگر کٹ گئی تب بھی بلیڈنگ ٹھیک ہو جاتی ہے. اگر ایک سائڈ کی انٹرنل کامن کرا دے انٹرنل جگر کر کے پھر بھی بلیڈنگ ٹھیک ہو جاتی ہے. یہ چار لوگوں کو کہا ہوا ہے جی. اس میں اس پر دیکھو ان چار فقہا کے علاوہ باقی فقہا کی طرف ہی بات پہ دیکھو تو ہو سکتا ہے کہ چار ان جگہوں پر بیاس کسی نے کی ہو کہ ہوا اور رضا کے علاوہ یہی چار ہیں کامن کراٹڈ اور انٹرنل جگلر ہیں. کیونکہ 12 فقہا ہیں نا, 12 مجتہدین گزرے ہوئے ہیں, وہ باقیوں کی کتابیں موجود ہیں. اس میں انٹرنل جو اس نے کاٹی تو خون ایسے بہنے لگ گیا جیسے کہ اوپر نالے کا بہتا ہے. اور اس زمانے میں پھر یہ واسکولر سرجری نہیں ہوتی تھی ہمارے زمانے میں, اس وقت نہیں تھی. اس کو کرتا جلدی سے اس کو سلائی کر لیتا یا کچھ بلیڈنگ نہ ہو سکی اسے کنٹرول. میرے سامنے 18 سال کا لڑکا ٹھیک ٹھاک مر گیا. اس نے کہا کہ اس کو لے جا کر وارڈ میں ڈال دو اور جب کوئی دیر گزر جائے تو پھر وہاں پر جا کر اس بات کا اعلان کرو کہ اس کی موت واقع ہوگی تاکہ 75 کی موت کا تذکرہ نہ ہو. میرے سامنے آدمی نے قتل کر دیا. اگر تو سارے اصولوں پر عمل کیا ہوتا پھر آدمی مر جاتا تو قضاء و قدر کا فیصلہ تھا. اور بےحتیاطی کر اس کی بےحتیاطی سے ہوا ہے تو پورا قتل کا مجرم ہے جی. اچھا تھانی نا مطلب سے کسی نے پوچھا کہ پنساری بھی علاج کرتا ہے حکیم بھی علاج کرتا ہے. اس زمانے میں پنساری کیمسٹ اس کو کہتے تھے نا دوائیوں کی دکان والا, اور حکیم جس نے کہ تشخیص اور علاج اور دوائیوں کے اثرات اور ساری چیزوں کو سیکھا ہو. تو کسی نے کہا جی پنساری بھی علاج کرتا ہے عظیم ٹھیک ہو جاتا ہے اور حکیم بھی کرتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے, کبھی اس سے بھی عظیم مر جاتا ہے اس سے مر جاتا ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حکیم سے اگر آج مر گیا تو اس پر مواخذہ نہیں ہے, میں اس کے احتیاطیں برتی تھی, اور پنساری سے مر گیا تو اس پر قتل کا مقدمہ ہے. فن سیکھا نہیں ہے فن سیکھا نہیں. سچ بات ہے, یہ بات ہے ہماری, اس فرض واجب میں سخت کوتاہیاں ہوتی ہیں. اس فرض واجب میں انتہائی سخت کوتاہیاں ہوتی ہیں. اور ہمیں اس کو پتہ نہیں ہوتا. ہمارا خیال تو کہتا ہے تحجد ہی پڑھا ہے, اشراق ہی پڑھی ہے, چاش ہی پڑھی ہے, حج عمرہ بھی کیا ہے اس سال, تو ساری نفل باتیں ہم نے کی ہوئی ہیں فرائض میں اور حرام میں. سب سے پہلے تو اس کو دیکھا جائے گا, فرائض ہم حرام میں شدید کوتاہی تو نہیں ہے. ابھی ہمارے برخوردار نے پوچھا کہ اکابر کا سلوک احسان میں نے پڑھا ہے کہ اپنے شیخ کے علاوہ کسی دوسرے سے ملنا ملانا نہیں چاہیے, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا باس ہے؟ میں نے کہا اس کو پھر باس کریں گے. تصوف کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے, وہ کہتے توحید مطلب. توحید مطلب کسے کہتے ہیں جی؟ توحید مطلب اسے کہتے ہیں جی, کہ اپنے شہر کے ساتھ الگ رکھا جائے. ایک دفعہ عدنان کاغفر صاحب نے لکھا اسلام میں, مفتی مختار الدین صاحب کے مطلب سلسلے میں توحید مطلب کی پابندی نہیں ہے. کہ مفتی صاحب کوئی نیا تصور چلا رہے ہیں, پابندی نہیں ہے. یہ تو 1400 سالہ تھا جو قوانین ہیں ان کو تو کوئی نہیں بدل سکتا. کہ اب آدمی جب اس کی باریکیات کو نہ سمجھ رہا ہو تو اس کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ توحید مطلب کوئی دشمنی یا اپنے گروہ جیسے کو مضبوط کرنے کے لیے نہیں کہا ہوا ہے. اس کی بالکل کافی تشریح ہے اس کی. ابھی ہم کشمیر کے اجتماع میں گئے نا, تو اس میں آپ تو ساتھ نہیں تھے جی. ساتھ ہے کون تھا ساتھ؟ دیکھیں علماء کے کتنے زوردار بیان ہوئے ہاں جی, لیکن جو تاثیر اس کے ان پڑھ حسن خان کے بیان کی تھی نہیں تھی نا جی. ارے مولانا صاحب کا خلیفہ ہے, ہمارے دوست ہیں, پولیس کا ریٹائرڈ انسپیکٹر ہے, اور جو اس نے بیان کیا ہے اور وہ دورے عزیز کیے ہوئے بڑے بڑے علماء نے دکاندار تقریریں کی ہیں, تو اس کی تقریر کی تاثیر جدا تھی. اور میں نے کہا ساتھیوں کو حیرت ہوئی, اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے, یہ فیض بول رہا تھا وہ معلومات بول رہے تھے. یہ فیض بول رہا تھا وہ معلومات بول رہے تھے, اور فیض اور معلومات میں تو فرق ہوتا ہے. فیض کی مثال ایسی ہے جیسے کہ پانی بڑے شور سے نالی آئی اور آگے چل رہی ہے, اس کے پاس سے ہو کر چل رہی ہے, اور معلومات ایسے کنویں سے پانی بھر کر لایا, گدھے پر رکھ کر لایا, یا گاڑی میں رکھ کر لایا, سر پر اٹھا کر لایا, تو وہ کرتا ہے. تو اصل میں علم ایک معلومات کی شکل میں آدمی کے پاس آتا ہے. فیض میں ایک اگلی شخصیت کو جو کچھ حاصل ہوا ہے باطن میں وہ حاصل کرنا ہوتا ہے, اور اس حاصل کرنے کے لیے ایک خاص حد تک رابطہ ہونا ضروری ہوتا ہے. جس طرح آپ مقناطیس ہے نا, آپ لوہے کو لیں اور وہ ایک مقناطیس کے ساتھ کچھ دن رہے, تو مثلا 10 دن رہا تو 3 دن تک وہ مقناطیس یہ اثر ظاہر کرے گا, اس کے بعد ظاہر ہو جائے گا. یعنی مطلب یہ تھا کہ اس کا اثر جو تھا وہ عارضی تھا, دائمی نہیں تھا. لیکن جب پورا عرصہ جو مقرر کیا ہوا ہے میگنیٹزم کے لیے, اتنا عرصہ گزر جائے تو پھر کہتے ہیں کہ اس کو توڑ پھوڑ کر ذرے ذرے کر لو تو اس کا ہر ذرہ جو ہے وہ علیحدہ مقناطیس ہوگا, اس کی مقناطیسیت زائل نہیں ہوگی. کیسی مقناطیس کے کب زائل ہوتی ہے؟ کسی کو یاد ہے فزکس کا فزیکس کا؟ اتنا درجہ حرارت کہ سرخ ہو جائے لوہا, کمر سرخ ہو جائے اور پھر ٹھنڈا ہوا, اب اس کی مقناطیسیت زائل ہوگی, ورنہ زائل نہیں ہوتی. وہاں مستقل ہوگی. تو اس لیے اس میں دورانیہ ہوتا ہے جب آدمی ایک آدمی کے ساتھ رہتا ہے رہتے رہتے رہتے کل پر سراتے آتے آتے آتے اس طرح کے سلسلے کا فیض جاری ہو جاتا ہے اس پر, یعنی گویا نالا شروع ہو گیا کھل گیا. اتنا عرصہ اگر یہ ایک شہر کے پاس گیا دوسرے کے پاس گیا تیسرے کے پاس چوتھے کے پاس گیا جگہ جگہ گیا جگہ جگہ پھرا, اس میں اس طرح ہوگا کہ اس کا اثر پکا نہیں ہوگا. اثر پکا نہیں ہوگا تو اس کے نتیجے میں یہ ساری عمر پھرتا رہے کہ اس پر رنگ نہیں چڑھے گا. تو اس کے پاس وہ معلومات کی شکل میں دین ہوگا, خیر کی شکل میں نہیں ہوگا. اس کے پاس اس عرصے میں ضروری ملاقاتیں جو ہیں وہ پابندی بھی نہیں ہے کہ دوسرا شیخ صاحب میں تو سر منہ موڑ کے چل رہا ہو, ایسی پابندی بھی نہیں ہے. ضرورت کا ملنا ملانا سلام کلام کوئی خدمت آدمی کو درپیش آجم کی اس کا کر لینا, کبھی شادی میں جانا کوئی اور اس کی یہ سختی نہیں ہے. تربیت کے رخ کی پوچھ گچھ کرنا تربیت کے رخ کی, ہاں جی, اور جس طرح کہ کل پر متوجہ ہونے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ یہ دھیان کر کے بیٹھا کریں کہ میرے کل پر فیض آ رہا ہے, اس کا جو ہے یہ اس کے کرنے سے پرہیز کرنی ہوتی ہے. تربیت کی باتیں پوچھنے سے پرہیز کرنی ہوتی ہے اور کل پر فیض کے آنے کے دھیان کی اس کی پابندی کرنی ہوتی ہے. باقی اتنی سختی نہیں ہے کہ آج منہ موڑے ہوئے جو ہے اس کو کسی طرح بات ہی نہ کرے. آج نہ ہوتا ہو اگر آدمی ایسے کوئی تقریر وغیرہ سننے کے لیے کبھی درپیش ہو گیا تو اس کا بھی فرق نہیں پڑتا ہے. اور دوسری کیا بات آئی جی سامنے, دعا کے خاطر چلا گیا کوئی مسئلہ پیش آیا دعا کے خاطر بھی پھر ٹھیک ہے. جس وقت آدمی کو ایک جگہ سے فیض ہو جاتا ہے تو کوئی اب اس کی اپنی کرنٹ فلوس ہو گئی ہے, اب جہاں جہاں سے بھی اس کو مزید کرنٹ آئے گی تو اس میں اضافہ ہوتا جائے گا, لیکن رنگ اس کا جو ہے تو اس پر چڑھا ہوگا وہ رنگ زائل نہیں ہوگا. باقی جتنے بھی آئیں گے وہ رنگ میں اضافہ کریں گے, وولٹیج میں اضافہ کریں گے, اور یہ نہیں کہ آدمیوں کو بدرنگ نہیں چھوڑیں گے. اس کو توحید مطلب کہتے ہیں. اچھا کہتے تھے کہ میں ان سے فیض کی آتا ہوں لیکن برکت اس کو اپنے شیخ کا سمجھتا ہوں, مجھے مل رہا ہے تو شیخ اپنے شیخ کے واسطے سے مل رہا ہے. وہ ہوتا بھی اس لیے ہے نا, ہوتا اس میں جس نے آپ کی وائرنگ کی ہے, ہاں جی, اور فلو جس نے بحال کی ہے, تو جو آدمی فلو اس میں چھوڑ رہا ہے تو کریڈٹ جو ہے تو وہ کریڈٹ گوز ٹو دیٹ پرسن, ہاں جی, تو برکت جو ہے تو اپنے شیخ کی ہوتی ہے, جو جہاں سے بھی آتا ہے تو برکت وہی ہوتی ہے, برکت انہیں کے ساتھ ہے. ہاں جی, ہم سن 1969 میں حضرت جی مولانا نور صاحب صاحب سے بیعت ہو گئے. ان دنوں یہ بعض ساتھی تھے جو بیعت کو بھی سیاسی ترتیب کے طور پر تبلیغ میں چلاتے تھے, کہ وہ بیعت حضرت جی سے بیعت کرنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ جب بیعت ہو جائیں گے تو سلوک کا رخ کا کوئی کام نہیں کریں گے تو تبلیغ میں ہمارے قابو نہ ہوں گے, جو آپ ان سے کہیں گے اسی کو مانیں گے اور جس طرح ہم چلائیں گے اسی چلیں گے, وہ اس دیکھ رہے تھے. خیر ہم تو بیعت ہو گئے, انہوں نے پوچھا کہ بیعت کیا ہوتی ہے, انہوں نے کہا بیعت یہ ہوتی ہے ایک آدمی کو اصلاح کے لیے پوچھنا ہوتا ہے, کیسے پوچھیں گے, خط لکھیں گے. تو ہم نے باقاعدہ خط لکھنا شروع کیا حضرت جی کو, خط لکھنے جواب دے رہے تھے باقاعدہ, اور باقاعدہ آدمی کو کل میں محسوس ہو رہا تھا کہ فائدہ ہوا. اور میں وہ جب آیا 1969 ہم تھرڈ ایئر میں تھے, تو حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شیر حسن صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اللہ جی سے بیعت ہو گیا. میں کہا ماشاء اللہ اچھی بات ہے, بہرحال ملتا وہیں سے جہاز جہاز کا حصہ مقرر ہوتا ہے. یہ بات ہم نے کہ اللہ والا میں تھرڈ ایئر سے فورتھ ایئر میں ہو گیا تھا. ایک دن میں ہمارے امتحان کی تیاری کے دن شروع تھے, تو ان دنوں میں ترتیب ہم اس طرح رکھتے تھے پڑھنے کی کہ صبح اٹھ کر دو رکعت کی توفیق ہو جائے اللہ دے دے تو پڑھ کے اس بعد پڑھائی شروع کر دیں. صبح کی نماز تک کی, صبح کی نماز پڑھ کے اشراق تک بیٹھے, ناشتہ کیا, قضا حاجت وغیرہ کر کے پھر پڑھائی کر کے لیے بیٹھے, چاش کے لیے اٹھے, چاش پڑھنی طبیعت پھر تازہ ہوگی, پھر پڑھائی کے لیے بیٹھے, دوپہر کے کھانے کے بعد نماز پڑھ کے بعد سو گئے, پھر جو ہے تو عشاء تک ہماری جو تبلیغی کام جنہیں کام ہوتا تھا اس میں اس کو وقت لگتا تھا, اور عشاء کے بعد پڑھنا شروع کیا جوں نیند آ گئی اس کو, دس بجے آتی 10:30 11 بجے. جیسے میں نے چاش کی نماز پڑھی اور دعا مانگی تو مجھے دل میں ایسی حسرت ہوئی کہ بیت ہم ہو گئے ہیں, حضرت جی اتنے دور ہیں اور ہم یہاں پر ہیں, مجھے کچھ نیند کا تقاضا ہو گیا, اس میں بیٹھا سویا, جو سویا تو حضرت جی کو خواب میں دیکھا کہ انہوں نے مسافر کیا. میں دیکھیں یہ روحانیت کی دنیا میں اس طرح کے حالات ہوتے ہیں. یہ جب 1977 کے بعد 1971 کی جنگ ہو گئی, 1971 کی جنگ میں ہندوستان پاکستان کے رابطے ختم ہو گئے, بند ہو گئے. آپ جو ہے تو ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر عبدالرشید صاحب ہوتے تھے, انہوں نے کسی طریقے سے حضرت جی کو پیغام پہنچایا کہ اصلاح کے سلسلے میں ہم آپ سے پوچھ گچھ کرتے تھے تو اب رابطہ ہے نہیں ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم حضرت مولانا اشرف صاحب سے یہاں اصلاحی رہنمائی لیا کریں. تو انہوں نے لکھا کہ آپ ضرور لیا کریں, ان کا بڑا محبت کا تعلق تھا مولانا صاحب کے ساتھ. میں پہلے سے خدمت ان کی میں ہوتا تھا, خدمت کرنے میرے دل میں کچھ نہ کچھ تھی, تو جب ہم نے کہا تو ہم نے کہا حضرت جی نے فرمایا ہے کہ آپ سے ہم رہنمائی لیا کریں, ایک اچھی بات ہے. کچھ دنوں کے بعد میں نے کہا کہ بیعت بھی آپ سے کر لینی چاہیے, نہ کرنا بیعت مجھ سے نہیں کرنی چاہیے, بیعت حضرت جی کی ٹھیک ہے. تو اس میں پھر میں نے دیکھا کہ یہ جب کوئی ایک سبق مکمل کر کے پکتا تھا نا تو خواب میں حضرت جی آتے تھے, جیسا کہ امتحان کے لیے آئے, امتحان لیا اور انہوں نے وہ بندے پاس کر کے اگلی پروموشن کر دی. اس طرح یہ میں نے یہ بھی دیکھا. سبحان اللہ. تو مجھے اجازت ملی ہے, میں حضرت مولانا صاحب سے بیعت نہیں ہوں, بیعت کے بغیر اجازت ملی. اور بعض آدمی ہمارے ساتھ چلے لیکن اجازت کے اور خلافت کے نیت اور رسک وجہ سے کٹ گئے ہی. اس لیے کہتے ہیں کہ خلافت کی نیت سے چلنا یہ تو شرک ہے. ہاں جی تو شرک ہے, یہ تو کبھی آدمی سوچے میں نہیں, وہ بس بس آئے تو آدمی اس کو اٹھا لے اور اپنے آپ کو سمجھائے کہ اصلاح کرنی ہے کہ لیڈر لینی ہے, ایسی تو بات نہیں ہے. اور اس کے لیے بڑی پابندیاں ہیں, بزرگوں نے اس کے بہت سے آداب بتائے ہیں کہ اس کے بعد چونکہ امانت ہے, اس کے بغیر اگر آپ کریں گے تو آپ سلسلے کو نقصان پہنچائیں گے, دین کو نقصان پہنچائیں گے, اس آدمی کو نقصان پہنچائیں گے. ہمارے مدارس کے علماء کرام جو ہوتے ہیں نا, مدارس کے علماء کرام مشائخ جو ہیں, یہ تبلیغ والوں کے بارے میں بڑے خوش فہم ہوتے ہیں. ان کا خیال ہوتا ہے جو آدمی 4 مہینے لگا لے, 1 سال لگا لے عالم, اس کی تربیت پوری ہو جاتی ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. صوفی سرور صاحب کتنی بڑی حیثیت کے شیخ ہیں, مفتی حسن صاحب کے خلیفہ ہیں, اور واقعی یعنی علمی لحاظ سے بہت بلند پایا آدمی ہے, روحانی لحاظ سے بہت بلند پایا آدمی ہے, بہت کامل آدمی ہے. علم کے عمر سید نے برکت نصیب فرمائے. یہاں پشاور کا ایک لڑکا تھا, 4 مہینے لگا کر 40 سال لگا کر ان سے بیعت ہوا, ان کے مدرسے میں پڑھا تھا, 4 مہینے لگا لیے, سال لگا لیے, بیعت ہو گیا. صوفی صاحب نے اس کو خلافت دے دی, صوفی صاحب نے خلافت دے دی. اور یہ ایک دن مجھ سے ملا, اس نے کہا کہ میں چلے پر جانا چاہتا تھا اور صوفی صاحب نے اجازت نہیں دی, میں نے توریہ کر کے جان چھڑا لی ان سے. توریہ کہتے ہیں اس قسم کی بات کہنا کہ جس میں جس کے 2 معنی ہوں وہ واضح جھوٹ نہیں ہوگا, اگلا آدمی ایک معنی سمجھے گا آپ دوسرے معنی کے طور پر کہتے ہوں گے, اس کو توریہ کہتے ہیں. کہتے ہیں میں نے شیخ کے ساتھ توریہ کر لیا, انہوں نے کہا کہ میری طرف سے اجازت نہیں ہے, میں نے کوئی اور مسئلہ سامنے کھڑا کر کے کر دیا کہ مجھے اس موقع پر تو خاموش ہو گیا. پھر کہا کہ مجھے فلاں ضرورت کی وجہ سے جو ہے تو دو مہینے مصروف ہونے کی ضرورت ہے, میری حاضری نہیں ہو سکے گی. تو اس پر اجازت نہیں, باقی میں مجھے جھٹکا لگ گیا اسے تاکہ شہر کے ساتھ توریہ کرنا اس آدمی کے حال خطرے میں ہو, کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ایرا پھیری نہیں کر سکتے. غزوہ تبوک میں جو تین صحابہ کرام رہ گئے تھے نا, جن کے ساتھ بائی کاٹ کرایا گیا, 50 دن بائی کاٹ رہا, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ نیت کی تھی کہ ہم سچ بولیں گے, کسی بات کو نہیں چھپائیں گے. واضح تو ارے منافقین آ کر بہانے بنا کر اپنے آپ کو چھڑا کر چلے گئے. ہم نے واضح کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس نہیں جا سکے, سارے جانے کے حالات تھے لیکن نہیں گئے, 50 دن بائی کاٹ کر دیا. کیونکہ عزوہ تبوک میں حکم تھا ان پھرو خفاف ہوں مسے کالا, جو جس حال میں ہے, بیماری ہے, صحت ہے, غریب ہے, امیر ہے, جو جس حال میں ہے وہ نکلے, نکلو اللہ کے رستے میں, ہلکے ہو یا بوجھ ہو, ہلکے ہو بوجھ جس حال میں بھی ہو, بیمار ہو, صحت مند ہو, غریب ہو, امیر ہو, جانے تو یہ ایسی جو نکلنا تھا. کہتے ہم نے واضح بات کہی اللہ کی شان کہ یہ اس آدمی کا اس طرح ہوا ہے کہ میں گیا عشاء کی نماز میں پہنچا, مجھے ساتھیوں نے کہا کہ ایک آدمی ملنے گیا تھا, خط چھوڑ کے گیا ہے. خط میں کھولا تو لکھا ہوا تھا جی کہ ایک آدمی تھے, میں ان سے بحث ہوا, صبح ضرورت غریبت ہے, اتنی میں نے خدمت کی جتنا آدمی ماں باپ بھی نہیں کرتا, اور اس طرح ہوا کہ اس نے مجھ سے کہا کہ میرا مرید ہے مدرسے کا طالب علم ہے, اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو دو. کہتے اچھا صحت مند خوبصورت لڑکا تھا, میں نے رشتہ دے دیا, اپنے پیسے سے شادی کرائی, کیونکہ طالب علم تھا, اپنے خرچے سے ان کا گھر میں چلا رہا تھا بیٹی کا. پھر میرے داماد نے کہا کہ حضرت صاحب کو 2 لاکھ کی ضرورت ہے قرضے کی, میں نے قرضہ دے دیا. پھر مجھے ضرورت پڑی تو میں نے داماد سے کہا کہ 2 لاکھ روپے میرے واپس کر دیں, مجھے ضرورت ہے. تو کہتے اس نے آگے سے غنڈہ گردی کی. جب غنڈہ گردی کی اس نے آگے تو پتہ چلا کہ پیر مرید دونوں ایک حال میں ہیں. پھر مجھے تو بڑا افسوس ہوا, میں نے جا کر صوفی سرور صاحب سے شکایت کی, انہوں نے دونوں کو بلایا تو اس طرح تو دل تلا کے بیان کروائی, لا کے بائن اسی وقت نکاح سے نکل جاتی ہے, فارغ ہو جاتی ہے خاموش, تو لا کے بائن لڑکے سے کروائی اور اس کی خلافت واپس لی. پھر پشاور میں آ کر لوگوں کو کہتا ہے کہ نہیں نہیں وہ خلافت واپس نہیں لی ہے, ایسے ہی لوگوں نے کیا ہوا ہے, پروپیگنڈا کیا ہوا. پھر صوفی صاحب نے اپنے رسالے میں اشتہار کی شکل میں دیا اور مختلف شہروں کے جو لوگ تھے واقفیت والے ان کو خطوط بھیجے یا خط مجھے بھیجا تاکہ پشاور کے بارے میں اس کو پتہ ہو. تو پتہ چلا کہ وہ حضرت صاحب کی 16 شادیاں ہوئی تھیں اور جہاں سے لے کے امریکہ تک گفلے کا کاروبار تھا, اور پتہ نہیں یہاں پشاور میں کتنے فلیٹوں کے ڈانجے چلائے ہوئے تھے. اور ان کا صوفی صاحب نے بے وقت اور اس کا انتظار کیے بغیر خلافت دے کر اس کو بھی تباہ کیا. اور سلسلے کو تو اللہ تباہ نہیں کرتا, وہ تو چالو چیز ہے, لیکن آدمی کو تباہ ہو گیا. جی آدمی تباہ ہو گیا جی, اور سچ بات ہے اس میں تو بڑی احتیاط ہے. ہمارے ڈاکٹر نسیم صاحب چلے گئے ایک مسجد میں تقریر کی, کہ تقریر مجھے اتنی اچھی لگی کہ بعد میں چلا کہ ہاتھ میں یہ تو یہی صاحب تھے اور اپنے ساتھ بیٹھانا چاہ رہا اور مرید کرنا چاہ رہا. پھر جب آپ کا پتہ چلا تو پھر روڈ گئے تم کے مرید. اس کے بعد میں طرف آنے جانے کی کوشش بھی کی ایک بار, جب پتہ چلا کہ یہ تو بالکل اب واقع بھی تھا, پوچھتا ہی نہیں, آپ اندازہ ہو گیا کہ اس کو اطلاع ہوئی ہوئی ہوگی. پھر حیرت ہوئی میرے بیٹے کی شادی ہے بغیر مدعو کیے ہوئے آ گئے تھے, چلے تو صدقہ خیرات ہوتا ہے, وہ جیمن جو بھی ہے. دوسرے ایک صاحب نے کہا کہ مجھے خلافت دینا چاہیے. ہاں بالکل, میں نے کہا کے بارے میں مشورہ سلسلے کے مشورے میں بات آئی ہے کہ اس آدمی کو اگر آنے جانے سے روکا نہ گیا تو اس کے پاگل ہونے کا خطرہ ہے, اس کے پاگل ہونے کا خطرہ ہے. اور وہ روک دیا اس کو, واقعہ سائیکیٹرک مریض ہو گیا تھا. اور اس وجہ سے ہوا تھا کہ اپنی مرضی سے چلا تھا. ایک دفعہ ایک جماعت پیدل حج کی چل رہی تھی, پشاور میں یونیورسٹی میں تشکیل ہوئی, اس نے نکالی کہ مسجدوں کا قیام ہو. تو ایک ساتھی اتنے مجاہد والے تھے کہ انہوں نے ستو, اس زمانے میں پابندیاں امیگریشن کی کتنی ہوتی تھی, اتنی ستو انہوں نے تکیے میں بھرے ہوئے تھے, اور اس وقت ستو گول کر کھا لیے, پانی پی لیا. تو یہاں آ کر اسلامی کالج کی مسجد میں پاگل ہو گئے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے تو انہوں نے بر وقت ان کا نعرہ لگا لیا, پھر انہوں نے ان کے بارے میں بندوبست کر لیا کہ ان کا باہر ملک چلے گئے تو اور تکلیف ہو جائے گی, جماعت کو بھی تکلیف ہوگی, ان کو بھی تکلیف ہوگی. آدمی جو ہے تو پاگل ہو کے اپنی مرضی سے چلا ہوا ہے. ہم لوگوں کو حضوری کا دعویٰ تو نہیں ہوتا, پتہ نہیں خاتمہ بن ایمان کا بھی پتہ نہیں, یہاں تک حالات ہوتے ہیں. ہاں جی, اور لیکن یہ کہ تجربہ سلسلے کا ہوگا, تجربہ ہے, وہ بزرگی نہیں ہے, تجربہ ہے. ہاں جی, سلسلہ چلانے کا تجربہ ہے, وہ بزرگی نہیں ہے. تو اس کے ساتھ آدمی کو چلاتے ہوئے بحفاظت نکالنے کا طریقہ ہوتا ہے, کہ اس کی صحت, اس کی ساری چیزیں, جسمانی ذہنی صحت, گھر بار بال بچے, اس کی ملازمت نوکری, سب چیزوں کو درست رہتے ہوئے آدمی کی اصلاح ہو جائے. ایک دفعہ بھائی الباب صاحب نے ایک بات بیان کرنا شروع کر دی کہ نفیر عام جو ہے تو نفیر عام میں, میں خود سنا ہو بیان, نفیر عام میں جب اعلان ہو جائے گا امیر کی طرف سے, نفیر عام کہتے ہیں ملک پر ایسا حملہ آ گیا دشمن کا کہ اب اگر سارے نکل کر روکنے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر ملک چلا جائے گا, اور ملک چلا گیا تو پھر عورتوں کو بےعزت ہونا پڑے گا, سارے وسائل چلے جائیں گے, تو بہتر اس سے یہ ہے کہ لڑ کر یا تو اس کو روک دیا جائے یا شہید ہو جایا جائے, قدرت تو بچ جائے گی. یہ نفیر عام کا مسئلہ ہے. کیا نفیر عام کو انہوں نے تبلیغ میں نکلنے پر اپلائی کر دیا کہ بے دینی جو ہے جگہ جگہ سنتیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور سنتوں کے جنازے ہیں, لہذا اللہ کے رستے میں نکلنا جو ہے آج کل نفیر عام کا حکم ہے, اس لیے اس میں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ وہ نفیر عام میں یہ ہے کہ بالغ کنواری لڑکی, بالغ کنواری لڑکی ماں باپ کی اجازت کے بغیر نفیر عام میں جا سکتی ہے, مسئلہ ہے نفیر عام کا. کل خدا نہ خواستہ جب ملک پر قبضہ ہو جائے گا, پھر یہ بے عزت ہوگی تو اس سے لڑ کر شہید ہو جائے. نہ جی, اس لیے میں اگر ہر روز نہ ہو تو ہفتے میں, دو ہفتوں میں, مہینے میں یہ میرے کان میں بات آتی رہتی ہے, اور میں باقاعدہ اس کی نیت کر کے تازہ کرتا رہتا ہوں کہ ایسے حالات آ گئے تو کیا کریں گے, ایسے حالات آ گئے تو سارے بچے چھوٹے بڑے جو ہے تو ہم پتھر کے ساتھ, ڈنڈے کے ساتھ, سریے کے ساتھ, چاقو چھری کلاڑی بندوق تماچے کے ساتھ ہم جو ہے تو پیش قدمی کریں گے, اور جتنوں کو مار سکے مار کے جان دیں گے. اس کی میں باقاعدہ نیت کرتا رہتا ہوں, اللہ نہ خاص ویسے حالات آ گئے تو ہم اس طرح کریں گے انشاءاللہ. تو آپ لوگوں نے نیت کر لی اس کی؟ امیر حکم جو امیر دے گا, حکم امیر دے گا کہ نفیر عام ہو گیا ہے اب جو ہے تو نفیر عام کے حالات ہیں, اس میں اگر اپن نہیں نکلتے ہیں آپ تو پھر آپ پھر اس بار اس بیان کو پھر حضرات نے تبدیل کروایا کہ بھائی یہ تو بہت مشکل بات ہے. اس بات کو تو مولانا ریاض رحمۃ اللہ کہنا چاہتے تھے مفتی کفایت اللہ صاحب کو پاس جاتے, اس وقت مولانا ثانوی صاحب کے پاس جاتے, مندی کے پاس جاتے, رائے پوری کے پاس جاتے, سب حضرات کو جمع کرتے, پھر مشورہ ہوتا اس میں بات پیش کی جاتی, پھر جب اس میں اس کو ماں مانتے کوئی تو تب اس کا بیان کیا جا سکتا تھا جیسا ہم بات بولیں. سبحان اللہ. جہاں پر بھی کوئی آدمی بغیر ایمان کے مر رہا ہے تو اس پر پکڑ میری ہوگی, ان کا تیری ہوگی میری تو نہیں ہوگی. نائب کلف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا آدمی کے بس ہے اتنی اس کے ذمہ کام ہے. کیا کہتے ہیں حاجی صاحب؟ حکومتوں سے دیں گے مطلب کہ ایسے وہ ایسے موقع پر جس طرح کے جس وقت یہ تاتاری آئے ہیں نا تو تاتاری رونتے ہوئے چلے گئے ہیں, بغداد کو رون کر جب آگے چلے ہیں تو پھر آگے جو حکام تھے وہ پھر اس بات پر مجبور ہوئے کہ وہ ہمارے سے مشورہ کریں اور کیا کریں. تو اس زمانے میں بڑی زوردار سے سلسیت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ رہے ہیں جی, اور مصر کا حکم جو تھا یہ تھا رکن الدین ببرس. رکن الدین ببرس کے حالات پڑھ گئے آپ کو پتہ چلے گا شخصیت کیا ہوتی ہے. پڑھے ہیں رکن الدین صاحب وہ آپ نے کیا پڑھا؟ آپ نے رکن الدین ببرس کو نہیں پڑھا ہے تو آپ نے تو دنیا میں مزہ ہی نہیں کیا. کھانا پینا بیاہ شادیوں کے مزے جی. تو بہر اللہ تو اس نے پھر مشورہ کیا ہے. پھر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ باقی نمائش کے ساتھ ہوئے ہیں اور تاتاریوں کا اتنا زور تھا کہ وہ یا تو وہاں پہنچ کر اطلاع کر دیتے تھے کہ ہم آ گئے, لوگ ہتھیار ڈال دیتے تھے اور یا جا کر یلغار کرتے تھے اور بس تھوڑی دیر میں ختم. تو پھر مشورہ یہ ہوا کہ ساری فوج کو لے کر جو ہے تو باہر نکلا جائے اور راستے میں ان کی پیش قدمی کو روکا جائے. تو این جالوت اسے کہتے ہیں, این چشمے کو کہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جو جالوت کی اور داؤد علیہ السلام کی اور تاریخ جی وہی ہے این جالوت ہوئی ہاں جی. اس جگہ پر جائے تو تالوت رحمۃ اللہ علیہ کی اور داؤد علیہ السلام ان کے نشر میں تھے اور جالوت کا زبردست مارکا ہوا ہے, یہ بھی بڑا مارکا. 313 مسلمان جالوت سے لڑے اس میں. کم من فیتن قلیلتن غلبت فیتن کثیرتن باذن اللہ, وہ اس جگہ کے بارے میں آئے تھے نا. شاہ صاحب نے تو زبردست لکھا ہے مدد علی رحمۃ مدد علی رحمۃ اللہ, کسی تفسیر نے اس کو اتنا ہی لکھا, بہت دلچسپ لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل پر بہت مصیبتیں ہوئیں جالوت کی طرف سے تو آخر انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہمارا کوئی مسئلہ فرما کہ ملکن نقاتل کی سبیلی کیسے آئے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی کوئی ایسا بادشاہ مقرر کر تاکہ ہم ان کا مقابلہ کریں. تو اس وقت جو ہے شمویر علیہ السلام پیغمبر تھے. شمیع علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے لیے بادشاہ مقرر ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے مجھے ایک ڈنڈا دیا گیا ہے اور ایک پیالہ دیا گیا ہے, وہ بابو جس کا جو اہل ہوگا یہ وہ آدمی ہوگا جس کا قد اس ڈنڈے کے برابر ہوگا, اور جب وہ آئے گا تو اس پیالے میں نے پانی ڈالا ہوا ہوگا, اس کی آمد پر پیالے کا پانی کھولنے لگے ابلنے لگے. تو یہ بات ہوگی کہ اللہ پاک جو آپ کو خلیفہ دینا چاہتے ہیں. یہ وہ تو بڑے بڑے نواب بڑے بڑے رئیس بڑی بڑی شخصیات جرنیل آتے گئے جاتے گئے آتے گئے. کہا تعلق رحمۃ اللہ علیہ جب آئے انہوں نے دیکھا کل گرنے کے برابر ہے, پہلے کو دیکھا پانی ابل رہا ہے, تو انہوں نے کہا تعلق جو ہے یہ بادشاہ ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ مالدار بھی ہمیں نہیں ہے, غریب آدمی ہے, اور تھے بھی کوئی عام پیشے والے تھے. جی کس پیشے والے تھے کپڑے دھونے کے پیشے والے تھے, کپڑے دھونے کے پیشے والے تھے. کہا یہ اس کو بادشاہ بنا دیا گیا. تو آیت میں کہا گیا کہ زیادہ وسط لینے والے جسم کہ جسمانی استعداد اور علمی استعداد میں تم سے بڑھ کر ہیں. ہاں جی, تو اس کا وہ اکیڈیمک کرائیٹیریا اینڈ میڈیکل ٹیسٹ دو باتیں جو جاب کے بارے میں اس آیت کے مستفاد ہوتی ہیں. اس میں پھر یہ بادشاہ بنے آئے, بادشاہ بنے تو ایک ہزار کا دس ہزار کا ایک ہزار کا رشکہ لے کر گئے. آگے کہا کہ اس نہر پر پانی نہیں پینا ہے, جس نے جس کو بہت پیاس لگی تو ایک چلو پانی پی لے. تو وہاں گئے 313 کے علاوہ لوگوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا, بس آگے گئے چل نہ سکے. نے کہا کہ لا طاقت اگلے عمر بجالو بجالو رہنے کی ماری کوئی بس نہیں, وہ تو پیچھے رہ گئے. 313 جو تھے وہ چنے ہوئے آگے بڑھے. تو وہاں پر پھر جب گئے تو کہا کب من فیاتن قلیلتن غلبت فیاتن کثیرتن باذن اللہ, وہ بہت سے لوگوں پر یوں ہوا ہے کہ اللہ پاک نے چھوٹے گروہوں کو جو ہے بڑے گروہوں پر غلبہ عطا فرمایا ہے. جنگ شروع ہوئی, تالوت جالوت نکلا, جالوت تو نامور پہلوان جس نے مارگوں کو مار کے سر کیے تھے, کوئی مقابلہ نہیں آ سکتا تھا, اور سر سے رہ کر پاؤں تک لوہے میں غرق ہے. اس نے کہا کہ کوئی میرے مقابلے میں نکلے. تالوت رحمۃ اللہ نے داؤد علیہ السلام کے والد صاحب سے کہا, آٹھ بیٹے جنگ میں آئے ہوئے تھے, کہا کہ اپنے بیٹوں کو پیش کرو. انہوں نے بہت مضبوط کداوا اور صحت مند ایک کیا, انہوں نے کہا نہیں دوسرے کیا. انہوں نے کہا کہ ایک بیٹا ہے قد میں تو چھوٹا ہے اور بدن میں بھی اتنا. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ہے نا, ان کو لاؤ گے. تو اس میں داؤد علیہ السلام کا کی مہارت گوفیا کی تھی. گوفیا گوفیا کیا ہے آپ نے گاؤں میں؟ ہم نے کیا ہے بالکل, بچے بنا سے کہتے ہیں بچے بنا, رسی سے بناتے ہیں نا, درمیان میں پتھر آتا ہے تو اس کو ایسے الگ گھماتے ہیں گھماتے ہیں گھماتے ہیں, ایک رسی کو ہاتھ میں پکڑے رکھتے ہیں دوسری کو چھوڑتے ہیں, تو بہت تیزی کے ساتھ جا کر پتھر لگتا ہے. پرانے زمانے میں باقاعدہ فن تھا لڑنے کا. بتایا جالوت نے کہا کہ یہ کیا لڑکا نکلا ہے خالی ہاتھ نکلا ہے؟ نے کہا کہ وار کر سے کہا کہ اچھا کرتا ہوں میں وار. انہوں نے اپنے گوفی میں پتھر ڈالا, سب گھمایا, جب مارا تھا اس کے سر یہاں لگا پیشانی پر اسی جگہ گرا. قتل داؤد جالوت واتا اللہ الملک, کہا کہ کیسی آئے تھے بات ہے, بس جب پڑھتا ہے تو راجی میں پڑھتا آدمی کہتے ہیں کہ نعرہ مارے آدمی ہیں بس پھر اڑا جائے. اس سے پہلے ہے نا قتل داؤد جالوت واتا اللہ الملک, وہ ہے وہ زبردست بات ہے قرآن پاک کی, پاک اتنا اس میں نشہ ہے اس کا مزہ ہے, جو پڑھتا ہے پھر اس آدمی کو سارے بدن کے بال کھڑے نکالا پڑتا. سبحان اللہ, تو بات کیا تذکرہ کر رہے تھے؟ ہاں اس میں پھر یہ نکلے نا, تو اس میں اہل جالو پائے, تو اس میں جو ہے تو تاتاریوں کو پتہ چلا کہ وہ مصر کا لشکر تو اہل جالو میں آئے وہ انتظار کر رہا ہے. تو پہلی دفعہ ان کے سامنے یہ بات آئی کہ وہ لشکر لڑنے کے لیے انتظار کر رہا ہے. تو اس میں پھر جب گئے ہیں تو اس میں امام ابن تیمیہ خود لڑے ہیں, تو اس میں پھر لوگوں دین زبر سے لڑا ہے, تو تاتاریوں کے چھکے چھڑائے, ان کی کمر توڑی ہے, پھر ان کی پیشکد میں روکا ہے. تو یہ اس وقت ہوا ہے, نفیر عام ہوا ہے. اور جس وقت احد کی شکست کی اطلاع آگئی تو اس وقت ساری عورتیں وغیرہ نکل کر مارے جنگ پر پہنچی ہیں, لیکن اللہ نے فضل فرما دیا کہ باوجود کہ وہ کافی نقصان پہنچا چکے تھے کہ اللہ نے اوپر روک ڈال دیا کہ چلو شکر کرو کہ فتح کا کچھ نام لگ گیا, بھاگو جلدی نکلو. کم از کم یہ کہہ سکیں کہ میدان فتح کر کے آئے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.